اوس موټرې لارې دي دا روانې دي دی او سړی پسې اهل روان دي بال بچي دي او دریم د د عمل روان دي سوسی زو نزی وای سړی پسې چاله یاد شو تاسو کې دا ناورم جیادی کی مونږ لنه دا خبرې ها بھائی څوک چې مرشي ورپسې دری سې زونه روان دي د د مال د د اهل او د د عمل او دا د الله د حبیب خبرې دي نو دا خبرې او ریدلم پکار دي هیرولم ندی پکار او دې له توجه سره ناشته پکار دا څوک چې مرشي د پسې دری سې زونه روان وي څوک فرمایي د الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایي مال روان دی د اهل روان دی د عمل روان دی نو د الله حبیب فرمایي فیرجعو اثنان دا دوته واپس راشي موټر دی لارای دی نور سورلای مرلای دی بال بچ بچی واپس راشي یو شی په خاورو کې پاتې کیږي چې هغه عمل دی نو دوه سيزونه زما عزت مند واپس راځي یو شی دی چې هغه سکیږي هغه پاتې کیږي چې هغه عمل دی دیو جن موږ تاسو لډیر سوچ د بال بچ او د مال نه دی پکار دا هغه چا پکار دی چې هغه په قبر کې موږ تاسو سره سوي قبر کې به مرګ لري داسی او کارو کئی دا اللہ بندگارو چی زمونگا استاسو دا وفات نفس اغمونگ دا پار صدقه جاریش ما یو بل حدیث دا مسلم شریف استاسو روان دے ولستو نبی علیہ السلام فرمائی سوک چی مرشو استرگی پٹی شوی بس ددا ملنام بندشی نور پا کسی لیکل میکل لکی گی خو یو سو کسان دا سی خوش نصیب دی چه ده پا خارو که پروت ده خوامل نامه بنده ندا کیامت پوری ده پسی لیکل کی یو پاغی که زمائی زتمندو صدقه جاریه دا لکه دا کم زیکی ناسیه دا با یو خوش نصیب دا زمکه دا مسجد دا پار ورکلی بیا با پیدا دیوارونا او چتونا چا جوړ کړي د یو جمعات په جوړولو کې الحمدلله په سولو زرګونو خلک ځنې وخت شامل شي دا مسجد یو صدقه جاریه ده یو مدرسې دینیه د چاواله زې ور کوچا جوړه کا دا صدقه جاریه تاسو ګورئ اوب تاسو لپته ای چې د دې جمعات جوړونکو د خارو د لاندې له کو ژوندې وننم زمون په دې ناس ته کې دا خبره خدا کوم سوایو می په کې برخه دا کتا سو یوري هم په کې دا خبره خدا تاسو کدل ته څوک سجده لګي کدل ته څوک مسکې کدل ته ماشومان ته څومره سبق خوله کیږي پا غټولو کې دا خلکو برخه دا چا چې دا الله دا کور جوړ کړي صدقه جاریه आवाज مدرسه نه دا کوئی چا وکړ نشته لارې له زې ورکو لکډېر دا لارې مارې ځنی خو سرکاري په خوانی لارې دي ځنی ضرورت ته نواز مسلمانان لارو لزمکه کې زې ورکی په دې لار چې څومره خلک زی تر قیامت پورې داد دغه بخون کې د پارا یو صدقه جاریه ده دین علاوه زما عزت مند دریم شهید الله حبیب ذکر کو علم دې او پاغي فائدہ خلق تخلی کړه دا دین ختمي کیلا او نن دا کافر کټول راجم شي دین ختمول نه شي زمونږ استاد سو دي اخیری دین محافظ شو کړي الله دا چې کله الله وګوري نو په خپل با دا قران شریف د دې پانو نه پورته کی دي سينو نه به پورته کی دي قیامت په علاماتو کی دي چې اوس په خلق راپاسي چې راپاسي چاله چې څومره قران یاد دی او ټکه ورته یاد دی الله قادر دې کړي چې سینې نه پورته کی قران شریف براوالي پانی به موجود وي او د دې دا حروف او ټکي به برخه کوي دا چې الله غواړي بره به وخیږي نور د دنیا یو قوت او طاقت دا ختمو لنیشي. وګوره د الله حبیب صحابه کرام ته علم خېلو اغه نور ته خېلو نن پن لسمه صدای شورو دا تر مونږ پورې الله غسل سلر او رسول دا سید علماء دی حافظان دی نور شوق دی نو دا سلسله چې دای دا سبقونه خی دا زموږ ایمان دی دا تر قیامت پوری واستخ وفات فی قران د خلق له قول او خوغه بل خی غیب الله خی دا سلسله تر قیامت دا نو چا چې د کتاب الله او د دین څخه بچی که تصویرونه والے نو ور دا شی حرام دی کړي کړي نو هغه تلل کګنی بیا وګړه دا پس بد دعای کی او کنه دا هم د خار او غم کې راغلی یو تصویرونه والے موبایل میں استعمال وای ګناه دا ګره ګناه شی بار ګنای نو په جمعات کې هغه ډیر خطرناک دی دلته بچی موږ دې په راجم یو جدارور مخار او للاړ دې همونګه روان یو په دې فکر کې چې کلمه ما مسجد نصیب کیږي اسنګ بخلاصي کو دا لو یو د مایزت ورته فکر خبره الله دې دا فکر موږ او تاسو سره مرګره کې چې بای دا کلمه به ځان کدن کې څنګه موږ مونږ نصیب کیږي اداغه فکر زمای عزت مندو د صحابه کرامو صحابه بدا ته پوښتنه کول تاسو دا څه کوي اوس زموږ د عوام اول ته پوښتنه کوي که ته پوښتنه کوي هغه د هغه شی ته پوښتنه دی چې د خارو نه بار بار خبره او صحابه کرامو ته پوښتنه بدا وو چې هغه د خارو نه دلان دی دا خدای دې دنیا را ته پوښتنه علماء نه کوي خدا سي ته پوښتنه کوي صحابی راغ نبی علیہ السلام تو مشکات شریف حدیث تے من نجات یا رسول اللہ خلاصے و پسمے لگی وردہ اسی عظیم تپوس تے یو ذل زمو ختم قرآن ہو نو چاوے دا کار میں دے چاوے دا کار میں دے آس سوالو نما قتل جی یردہ با دعا گانے را لختم نفس کے یو کو کیویلو بیمار دعا وغوڑا شی اللہ دا شہادت مرگ لگی نما یو سوال دا دے دا نور کٹول ورزر ہوتا نہیں و دا چا دا دکان سوال و دا چا دا پتی سوال و دا چا دا مقدمی ختمی دام الحمدللہ خبر ادھے جتو ہوئے جد دیر پار دعاو کاؤ دی پریشانی نمی اللہ خلاص کی واسال سوال خو پکی غبلو کنا صحابی و ایمن نجاتو یا رسول اللہ خلاصے با پسم الہی ہی دورنا ادھے پر کوئی توجہ سرنا سے جزب یا چاناو روم جول و رزی خان او دکی گئی یا معاوائی ادھا سے مکہ و ادھا سے مکہ کله چې بیان کیږي نو دا سه ناسي سره سړی له خوب ورزي دا الله حبيب ور تدری خبره یاد کی د نجات اور د پیغمبر علی السلام خبره دی یو کس د پاره دی یو کس لراغله ده اتمام انسانیت او جن تر قیامت الله را لګره نو دا الله حبيب چې یو کس لوي چې طالب پدی کې نجات دی غیواز غل نه ها بیا ټول خلق له نو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ورطا دری خبر ذکر کی یو ورطا دا سی وی وی جبا دی سنبال کا شمیر ایدہ خبری ہم بھائی یو ورطا سی وی جبا دی سنبال کا دویم چی دی فتنو دور دی تالا پتر جی دی بازار او بار دی ماحول لوزم نو ای خو خود زمان نمانی چی زمان دی ایمان او دی دین خودت لو خطر آمدا نو کور کے کینا دریم ورته وای په دې خپل ګناهونو جاړه سو خبرې شو د نجات باندې او دا د الله د حبيب خبر دی ګوره او نماز مون وای وای او عالم وی ما چې سوي دي ارسه ویل کړي ما هر چی خوان ده فراموش کړ ده الا حدیث یار کی تکرار نه کړي خلکو ما چې سیاد کړي ارسه می هر کل یو د یار خبرې دي چې دا ذات سره ژوندو دا چا خبرې دي دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې دي درې خبرې د نجات دي جب سمبالو ته فتنو دور دی کور کې کیلا اچراغ دي علماو الله دې قبرونه د نور نډک کی وای کله چې فتنو دور وي نو د مسلمان د پاره بهترین ځای د غر سر دی علماو لیکلي د غر سر نه مراد چرته اڑخ لکی دلی که زنگل ملاو شو کل کور ملاو شو کل جماعت گوٹ دے بد دا فترو نا چرتا اڑخ لکی دل کاغا دی جماعت گوٹ دے کاغستا کور دے کاغ چرتا پٹے او سہرا دا خپل جب سنبھالو او دی پر وګوره د پیغمبر علی السلام خبرو ته جوامع الکلم وای یعنی سمندر کوزه کې بندې دا خاصانه خبره چې جب بند کړه جب بد غیبت نه بندې جب بد چغلې نه بندې د پردیش پکاوی نه به بندې د کنزلو نه به بندې بچا به تهمت نه لګې دا سه خبره وګوره د تاوان دی کده غټی دی ها بھائی وی پسلور خبر دین ولار دے سلور و حادیث بانے سو خبر بانے دین ولار دے یو پا غسلور کے دام دا من حسن اسلام المرء ترکو ما لا یعنی دے یو زنانا و نارینا دا کلی مسلمانای نخسلا چی دا سی خبری و کارون پریفی جی نپکی دا خیرت گٹشتا و نپکی دنیا سے گٹشتا اے یو خبر مو اجرا او دکان او کور کې ناس تو غیبت کو دا خو خالص ګناه را یو داسې خبرې کو چې نه د دنیا فائدہ شتا او نه د دین څخه فائدہ شتا دې تل یعنی خبرې وای د خپل مسلمانای نه خدا دې چې مکو لکه په یو ګنټه په اجرا کې ناس نو کله خو تاویلی ماویلی چغلی او غیبت او د بل سپکاوی کو د اخرت تبایی دا خو که چاپسې مسو نه وي خو یو داسې خبره موقع چې نه پکې د دین ګټه شتا او د دنیا دام د خپلی مسلمانای نه خبلا لا یعنی خبرو باندې اکثر خلک نه پوهیږي لکه تو جره کې ناشته بچو لوې هرمغه جوړو کراچۍ له لاړو یا بل کال ز کراچۍ له لاړو او زو مثال په تور دوبای له لاړم فجیاس کې کینا سټوله کار گزاری دي به ګنټه ذکر کا صبر ثواب دی او شتا ثواب سامان نامه کې سور نه کوي لیکل ګناه دې مونږ شو خص دې ته وی لا یعنی خبره یا خپل زمیداری کی صحیح دی شروع کړی چې موږ په نیمش په وبلا ګول ادا سي مار به و جو لو دا پلانې کارو شو اپیریانو را نذان ل پیشو را نذان ل پیری پیشو په شکل کې راغې دا کی صحیح کہانی وې سمراج جر دیو شو پلا یعنی خبرو پوښوي کو پوی نه شوې روړو من حسن اسلام المرء ترکو ما لا یعنی د خپل مسلمانای نه خسرا ارغه خبره پر خل چې نه پکې د دنیا څخه ګټشت نه پکې راځي جب سنبال ول چا که جب سنبال کا کنه ذکر کوا تلاوت کوا درود شریف وایا امر بالمعروف کوا نهی عن المنکر کوا چاله د دنیا او د آخرت د خیر خبره کوا د نور خبرو نه جب سکا زموږ دی عالمانو لیکلي وای کله خبره دمره قیمتي لکه سپین زر خوچ پواله دا سیوی لکه سره زر کله خبره دمره قیمتي ده لکه سپین زر خوچ پواله دا سیده لکه سره زر او دا یو مسئله ده وای څومره چې د الله سره تعلق جوړیږي او یو سړی ورنږدې کیږي دا جب خاموش کیږي دغه په خبره باندې څومره چې الله سره تعلق جوړیږي نجب سکیږي جب خاموش کیږي دا جب جبس لګیا را نو صحابی تاولا خبر ادا کئی وی جب سنبال کا اللہ زمگو استاد سمسو کی جب دی اللہ سم ورے سمر خلق چی اور تزی او ولٹب ور غرزی گی نو دا جب دا وجی لبزی دا جب دا وجی اگر تا چی سوے کا ندا ملائک لکی قرآن شریف آیات دی اللہ وی ما یلفظ من قولن إلا لديه رقيب عتيد دا انسان چې پکما خبره باندې جبا او خلخ وځي ملائک ور سره تیار ولاړني هر څه لیکي دا یو مسله ده د علماء او فقهاء کې چې هغه شی لیکي چې ګنا او د جزا او سزا سره تعلق د کار سره لیکي او ير سره لیکي کته وای ته وبس کې او زمیدار او وبس کا یا ورته سال دام لیکي کی وکه وای لا وازونه کې دام لیکي هر شی ملائک لیکي او چې کله الله تعالی اعمال پیشي نو هغه شی پکې برقرار پرې خودي شي د کم تعلق چې د جزا او د سزا سره ده اچھا د کوم دي سره تعلق نشته خبرې دې لري شو ورې لیکي سر لیکي هر څه لیکي نو خبره غوړه زما عزت مندو په لیکلو دا تاله چې څوک ولاړ پرم یو برګري سره موږ سفر نه راتلو نا چتبار ملک چه نا کې اوسې دا خو زم یو برګري باندې چې جرمانه رالي وی وی چې جرم خو می دومره ډیر ورکو خو یغه ایمانی خبره به مونږ کولې نور به په یقین راغی ایمالا رو پتن وا لاړم وی دا هغه زې د چه نا په پیسو باندې می 10000 روپۍ جرمانه ورکا ما ولې کتاب په ماڅګي وی دې کې غلط گاډه او درو لیو دې دې کې دومره سپیډ پکار وتا دومره کړه او یو یو ځای را د خوړو زو پکې ښکارې دم پکې برکې په کې په خبره واره او ګوره ویدیا دې د لخکاری دې دې کې ریګاډ غلط و درو یو وی امرګری دلې چې لږ سر په انجرو نور په خدا آخرت خبره مې بخیله شو چې تاله یو بندخې چې دلته دې ګاډ غلط و درو لې ا دې دې کې ستاله سپیډ دومره پکار او ته دومره تیز لاړې نو د الله غملایک وسنګ نه هاي په کې په خبره واره زوای زوند د دنیا خبره دور اندازې تور رسیدې نو گورے سباد اللہ پا دربار کی پیش کی دل لی خپل جب سنبالون دویم پا دی خپل گناہونو جڑت مونگا ٹھول پا گناہونو ککڑیو کدا سیندا ازم یا استاد آوی کلا ناکلا سازا برا شی خلا کوئی دیر پا گناہگاروی پاکی مشاکم نی شک پاکی مکاوی گورے ٹھول پا گناہونو ککڑیو دا اللہ حبیب ای کل بنی آدم خطو آور ټول بنی آدم ما سیوا د انبیاء علیهم السلام نه خطا کار دي خو بهترین خطا کار او ګناهګار شوګ دي چې یو یو ګناه شمیري ا د ندامت خو کې پټوي یا الله ما دا کړی ما دا کړی کته معاف نکې نو ته خو تاسو کولواله نو په خپل ګناهونو زما عزت مند جوړت ا د فتنو او د شر فساد په وخت کې خپل کور کې ناس تکول نارض مدا کول زما عزت مندو مو تاسو سره دی الله دا فکر یو ځای کی چې نجات به وسنه لایي ته صحابه کرامو دغه توجه چې نجات به وسنه لایي تاسو ګور هغه سجونه دی علماو نزد کړي دی علماو سره کې نه دغه دا علما د انبیاء علیهم السلام وارثان دي امونگو تاسو لگر دیر ضرورتون درازی رازی رازی دا مسئله دا وی علم تا او تپوس دو لماو تخلق دا خوراک او سکاک نزیات مختاج دی خوراک اسکاک سوکی رس کی دو پیرے کئی اسوکی یو پیرہ کئی خو علم تا کل پا یو رس کی پسولو کرتا ضرورت رازی مسائل در لپی خیلی نخپل علماو سرکی ریدات ازدکی جی دا نجات سا طریقہ را څنګه به موږ تاسو ته نجات ملایږي ورته یو داسې کوي د ماسپخین دا سنت چوکای نو ورپسې دروازه ته نفل کوي خدا دا سرونی شي چې خل اعظم رونی شي د سو مستحب او سنت نبی کریم علیه السلام فرمایي مشکات ابو داود شریف حدیث ته چا چې د ماسپخین د دروازه ته سنت او پسې دروازه ته نفل وکړ نو حرمه الله علی النار د جهنم په اور به الله حرام کی په دو رکعاتو سوره ټیم لګی بای ا کوي ولا چې کنه به کوي سمې په مسله هو پوښوي کنه بای تاسو کوم دې پوښي کله موږ سره ناشتي جرا پاسي به ته مو ته پوښو کول ولا پته ني سمې وې د باس بغین د دوو سنتو په سي چې چا دو رکعات نفل وکړ زماده امين دي خوين دي کور کی دي تاسو دلته نو د الله حبيب فرمایي چې دې په دې دوه رکعاتو د جهنم اور والا په د حرام کی نو هغه اعمال ګورئ چې مونږ او تاسو ته په زما عزت مندو نجات ملاوش نجات مې دغه فکر دې زموږ استادو دنیا کې رزق اسی الله رب العزت لیکلې رزق سره رزق اسی لیکلې په یو ځای کې یو مرزي شاله دعوت ورکړې دلته دعوت ته سم راشه دا سړی ډېر خيار او پلار مې سړی عالم نا ورته دا تراله سوي الله کوئی رزق بدر پسی ګرځي ته ورته ما کرځه څه پوښتې په خبره وایي رزق د سړی په سیدا سي ګرځي لکه څنګه چور پسی سکیږي نیټه ور پسی ګرځي یو سړی وای چرته پټې کم د مرګ دا چې ته زه دل معلوم نه دا سي کم رزق چې الله لیکلې چې دا بنده خوري له بمړ کیږي آ وثاله در رسي رزق زمای عزت مندلی کله شوه تا ټول نظام زموږ استادو د فائدې لپاره دی خو دې غریوان کدا سوچو کوي چې موږ څه د پاره یو نور چا د فائدې لپاره راغلی دا موسم د چا د پاره بدلیږي دا عرص الله پیدا کړی د انسانیت د فائدې لپاره خود له سوچ پکار دې چیز سره پیدا مونږ او تاسو الله د خپل عبادت او د بندګی ری د پاره پیدا کړیو چې د یو الله عبادت او بندګی وکاو خو په طریقې د جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام کې اوسړه بندګی کوي خو یو کلی کې یو رواج دی بل دې کې بل رسم دی نو یاد ساتي چې د الله بندګی د کلی او د خلکو د رواج او د رسومات او بدعات مطابق کې دا د سره قبلې نا ځکه الله خپل پیغمبر را لېګلې د الله درزاون گئی ټول لارې بندې الہ العالمین فرمایي و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه وهو فی الاخرۃ من الخاسرین چاچې د قران او سنت او دا لارې نه بغیر چې کوم لار د الله حبیب دنیاوالو ترونه بل یو دینی ولټولو يهوديت دے نصرانیت دے رسم دے رواج دے دیو کلی بدعت دے فلن يقبل منه هرگز بدعت دن قبول نشی قبلی گی با هغا عمل چی پا اخلاص کے او طریقہ د جناب نبی کریم علیہ السلام دا عمل قبلی دو دو شرطو ندی سو شرطو ندی بھائی دا عمل دا قبلی دو دو شرطو ندی یو چې دا سکه خالص د الله د پاره کې دویم په طریقې د جناب نبی کریم علیه السلام کې هغه تاسو کې سود دی هغه خو خپل اشپې سره دوی دی او د پکې را پات اے ډډه مو هاي کده چې عمله کوږي دا خو هم راکنه زموږ د مشران ډډه وای او ته به خو خو دې چې را پاسې وي ویښ شوې نه ود نه دا ولي وای اوس په 10 کول غاړي دلته چا ویلې چې ډډې ضرورت شي او 10 پاتې بتولے را پاسا وینه نو ودنی ما انو ما سوې کو دی ودونه ز تاسو کوم مشران هم دی کنه بھائی توجہ مو د کنه د عمل قبل دو سو شرطو نه دی بھائی ها د عمل د قبل دو دو یو اخلاص چې یو کار کې د چا د فاره کې خالص د الله د فاره کې اچھا ریا او نمود نه کې اوس پر ماشاءالله ګورو ځنګل د زمرو نه خالي کیږي نه کله ناکله موږ ته مدرسو ته څوک سرولېږي هغه چې اوسړي دی ګراړو دایې طالبانو باندې وې بچاوي هغه وی چې ګورې نوم به میناله فګې په خبره وایي یو ځل یو خپل فرج چا مدرسې له روانې ګلو او چاله ورکړو مولا تروزا غفرج ټوکړي ټوکړي وشو او موږ له پته ونه لګې د چا چار علی کړي بعض خلک خالص د چا د فارق کړي انما نطعمکم لوجه الله دا مقصد دا دی چې دې ځن کدن قبر خیرت کې په کامیاب شو خالص د الله د وجهې د پاره کوي زین العابدین رحم الله زمو تاریخ لیکلی دا د الله د حبیب په نوسو کې دی او لوی شان دی د امام زین العابدین رحمه الله وای د پینزو سو غریبانو خرچه به برداشت کوله خو د په ژوند دې ته پته نه لګیدا چاله ودانی غرزول چاله وسو غرزول د د پجوان دا پته نه و چې دا څوک کوي نو جدی کله وفات شو خرچه بند دي شنو کورون لپته ولګی دا چې دا خو جوړ د کور دا اخلاص سره عمل کوي زمونږ د درسونو سلسله چې کوم شورو د مولانا حسین علی نور الله مرقده ودا دا عظیم لوی شخصیت دا د قران درسونه الله په دې موجوده صدای کې مخکې صدای کې دای نه شروع کړی وای غلام الله خان صاحب رحمت الله علیه وای شیخ القران مولانا غلام الله خان رحم الله وای چې زموږ مدرسه کې وبنوي په پنجاب کې اوسم لری ډندونو نه خلکو پر اړی دا تبلیغ والے جلاد شي د دې لپته لګي نو د شپې به زموږ ټول لوخي ډکو خو موږ لپته نه لګي دا وبسو کراږي وای کوي په خبره باندې و یو شپه ما وی جنن خو بدا سړی ز ارس طریقې سړی دا به پیژنه چې دا دې موږ ټول طالبان لدا او به څوک راځي نو دې کې ته تهجد نه لږ مخ کې ټیم دی حضرت سے پڑی وستی په خپل لار روان دي مولا حسین علی نور الله برکته چې زما د پړو د سپلو په چغاري چرته تو نو باد خوب نه را پانسي ټول لوکي واغستل چرته لري حوزو طالبانو ته را ډکول وې زور پسې ور پسې روان شو ما دې شو کې غلام الله خان نه باو یاو غلام الله خان د خپل زمانه غلام الله خان وی خبر چیه پتا خود را تولا گیره چی دعوبن استاز را ری خو که زمان پا جوندون دی چالووی نو بخم بده نا دا بچالووی نا چی دا طلباو تو بسو گر نو یو دا اخلاص عمل لسه یو دا عمل قبل دو شرط سلی چی خالص دا چا دا پارا دی بل طریقه دا نبی کریم علیه السلام دا که او سر خیرات کئی که دعا کئی که موس کئی هر یو کار چی کئی وچې د نبی کریم علیه السلام طریقه پکې نشتا او دای د سنتو پرانا کې نه کوي نو د الله حبیب وې من عامل عملا ليس عليه امرنا فهو رد متفق عليه چا چې یو داسې عمل وکړي چې زما د سنتو مهر په نه دی لګې درې دا عمل قبول او منظور نه دی زما عزت مند چې موږ او تاسو د خپل قبر خیرت د پاره د اعمال کوشش وکړو او دا یو کار وکړو چې سبا زموږ او تاسو په کار راشي او ګرته دا فرصت او دا امن او امان یو غنیمت وګړی ځنی اوقاتو کې دا سی وخت راځي وختي ما یو ځای کتاب سره ازمو نمک کې یو نوجوان وفات ولته می وي پرونځي او سفر باندې تلم نامرګین را لوي مو خدای میډیا ډیر نه ورو چې د شام مسلمانانو د دنیا عالمانو ته یو فتوا پیش کړی شام باندې اور بل کفار یو ځای بل ځای نه جمع شي نو د شام مسلمانانو د دنیا علماو لویری چې موږ له فتوا راکړي راشي کفار او ظالمان موږ نیسی او زموږ روان دي د زنانو بیزتی کوي نو موږ ځان نه مخ کړه خپل خزي ولې لونه مهند یو وژنه موږ له فتوا راکای دا سه حال دنن په دنیا تاسو پام نو مانی مسجد له راځي پوښوي په خبره باندې که پوه نشوي د شام علماو دنیا او مسلمانانو د دنیا علماو ته درخواست پیش کړي موږ له فتوا راکای چې زموږ روان دي زموږ د زنانو بیزتی کیږي نو کدا موږ مخ کې بړي تاسو په امن الحمدلله دا امن او امان دا الله یو لوی نعمت ده دا تاسو توجه کوي دین طرف ته متوجه شئ دین طرف ته شئ متوجه شئ تاسو دا کله ډیر نیک کله ده او دې له څه شو پیری راغله د دې محله والا مال غره دل ته پته ولګی دا ادا پختون سره په دې بد غنی دي تاسو په ځانه مروسته زه دا روز زمونږ ډیر وخت نه تقریبا دیر شو کالو نمخ کی بده مون پیجنو ها بھائی دیر وخت نه دا مون پیجنو ماشاءالله د مون کراچی تم غوختیو هغه دې کې دې زمون دا درسونه بیانات هم خلقو ته خپل کارم کوي او د الله درزا د فارام کوي زمون دې سردار علی بھائی په ذری باندې هغه ته او دا هغه په ذری خو چې دل تر عالم نو دیر علوی چې دا جماعت غیر آباد دی په تاسو اتفاق اتحاد نه کاروالی ګور تاسو لري چې جرګرا شینن دا چې څومره خلک بار نراغلي دا داسې حساب کوي لکه د محلي والو لري جرګرا غلي مسله د قران دا و یو سړی چې د الله د رضا د فار د جرګي خبره کوي دوی مر سره شو کی او کدوی نو درې مر سره الله دې مونږ درته جوړلې غړو چې دا خپل شیطانی خبري وی معمولی خبري دا ختمه کوي دا خپل جمعه ته بات کوي خپل جمعه شو کوي دا بات کوي دا جمعه چشاړ پرودی پدې کې بچي سبق نه وایدا بدل خیرې کوي زموږ کړي کې عمر کړي موږ سره درس کیږي تبلیغي لري نو جمعه ته خو خپل جوړو خو پکې شو کنه وګور مالې پدې انداز ویو دا خبرې رښتیا مال وي به غاشرا پاسې کړ موږ زموږ جمعه جړل خو یې به چې موږ وکړو خو خیرې را تکو قسم دې چې دا جمعه بدل خیرې وو تا اجره باندې بد غنی چې اجرسی آباد نه دا چا کور دی دا بابا دا وای تاسو بدل ترازی خپل امام د جمی مزبق او امامو قتل شو کې او زی اجره کې ناسې شو بلځه ناسې تاسو کلی باندې ګوره دا فرض دی چې یو محله روانه جوړې نه کوي سبب درنه الله تپوس کوي تا ځانور محله والا نه دا ذمہواری تا نظر کوم ته بده کلی مشران را ولی او دا محله بروغه پودري مونږ درته دعاګانې کوو درس کې دا د موز د روجې نه غشې صلح غره د قران سمرا آیاتونه باندې به علی عمل راضی الله وی وصلح خیر واصلحوا ذات بینکم خپل مرز کې صلح او کې الله انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم دا چې قران یو شو آیاتونه دا به علی په عمل کې راضی او د ایمان کم کمې د اباله پوره کیږي چې په دې عمل راشي او حدیثو کې قرآنی باب فی الصلح الله حبیب صلح کړي تاسو هم دی الله ټول مدینه منوره نه پوزي مدینه منوره په تاریخی ځایونو کې یو مسجد ذل قبلتین دی سره مسجد ذل قبلتین زموږ تاریخ لیکلي چې نبی کریم علیه السلام دغه محله کې د چاروانو او نسله لاله اړو چې صلح وکا بیا ځنانه روته له ایثار ځکه د مدینه هر چا زرو وختل چې پیغمبر علیه السلام دې زموږ سشي دا دې زموږ په لمه شي نو د الله حبیب چې صلح نه اوزګارې دو او دعوت نه د ماسپخین وخت راغله نو د ماسپخین موزي په دغه محله د بنو سلمہ کې دې کې دا مسکول دوار کاته بیت المقدس تشویو اپا مسکی جبرئیل علیہ السلام را چې حبیب تعالی حکم دے مخ بدل کا نو کتا سو عجومات تلاڑے دغه زی چې کوم دا رونا ناسی دغه دیوار ته د الله حبیب راغه او غرستو صفونو ول دې طرف لراله د قبله حکم بدل شو او د الله حبیب سره پارته لیو صلح د پارته لیو نو د مسلمانانو په منځ کې صلح کوي بای زیونو کې بعد مشران اجونم کوي اټول رسته لاوتم کوي او کدو تباکیږي دا غي غم نه کوي ولې دا د اسلامي سنت ده تاسو نو یو دو کورونه تباکیږي دای په منځ کې خفقان دي اتخپل صلاحیتونه دا نه دغه کې دی بار کې غبطه مالب لګي احادیث زمون کې راغلي یو صحابي مسجد نبوي ته راغلي د لوی عزت بسي توجه وکړه الله حبیب له دو خاندانونو تبا کېدل اما دومره پیسې دای په صلح لګولې چې قرضدار شوی حبیب الله حبیب ورته د تکې نه مسجد اچې موږ شو خلکو له دې سره بتاول کوي د مو خدین داسې چې خپل پیسې ولګاو خود دو مسلمانانو په منس کې صلح راولا تاسو دې کلی د غری هرځه کې چې داسې به وشي زمون دی علاقو کې بعضی نیکان خلک دي شپا او ردی بل کار نی او چې چرتا د دې لګو خبرونه د پښتنو کورونه روانه خو بعضی مشران خوشګار یې نو چې نور د دین کار دین الوی د دین کار شتا صلح کوي د خلکو په منځ کې څه کوي صلح کوي د خلکو په منځ کې صلح یو لوی شی د زوای عزت مندو نبی کریم علیه السلام په خپل منبر ناستو مسجد نبوي کې او دا حسن او حسین رضی اللہ عنہ مین وسیو کله ودی دا شول چې د کور نه وروته د الله حبیب پسې وې جړن نو ته ویو صحابی لا شکراوا او سبل بب الله شکراوا د الله حبیب ته به منبر تر او رسول د حضرت حسن رضی اللہ عنہ په مسجد نبوی کې د الله حبیب په خپل منبر ناشته او حضرت حسن جولای کې ټول خلک متوجه کوي هاذا ابنی خلقو پتہ دا تدا زما بچے تا دا پیغمبر موجزہ بید دا پزریب اللہ دا یو دو عظیم و ڈلو پا منس کے سلح راولی امت دو ٹکڑے شویو نو کلے چی حضرت حسن رضی اللہ عنہ تا خلافت ملاو شو آغوی زمائی سنی دی پکار ما حر تا حضرت معاوی رضی اللہ عنہ لورکا دا دا پیغمبر علیہ السلام دا خلی اغا فرمانو موجزہ و چی سو کالفس اللہ غسکا را سرګان دې کوي هاذا ابنی دا مې بچی دې د په ذریو د یو دو عظیم او ډلو په مرس کې الله سکه صلح براوي نظم عزت مند صلح یو لوی شی دی دا جماعت بخیری کوي دې کې وتا سو با قاعده خپل مشکوي خپل امام ساتي او غاصب دې پر امام پښتنو له غوږ امام آسان دې یو پښتنو به امام له شه دا ور کوي امامان ساتل غوږ پر آسان شي سو ور کوي اسیم شوکنا اګه تاسو وایو ورکاو غاره لوه نه پای پختون قوم امام لسنور کوي ګنې مونږ به دومره ذلیل او رسوا نه وي. پختون قوم دا زما عزت مند د امام بالکل څه خیال نه ساتي. زمونږ چې څومره علما کرام دي په مساجدو کې 24 غنټه خدمت کوي خو یو ذره تنخواه نشته او کاغه تنخواه دا نو هغه د مقتدیان د شرم چاله ویلې نشي. فکر په خبره وره دا شرم چاله نشي ویلې چې موږ دومره تنخواه ورکو ځکه امام بل بجدار ستا په لږ زره گزاره نه کیږي ستا په شل زره گزاره چغه پکې وي. نو امام تم سوچوګه چې 24 غنټه دا جمعه ته آباد کړي درسونه کوي وړو ته سبق خای په جمعه مزرا لکای د کلاړ شي او پټي کې ګوټ کوي دکان کوي یا سکول تلاړ شي د جمعه په شان پروت کې پروت بني. او خاص کر دا تبلیغ والا وای دی په لګوري تبلیغ والا خو درکشته کړه هبای وای علا بدین راضی شي جمعه ته باندې جمعه ته په امام باندې کې خو فقې کوي ما کدا نور ور کوي تبلیغي خور یو پیسې نور کوي معاملہ کنا ور کوي خفقې کوي بنا ګوره مو دی په لګور زګور هغه خبره کوم چې تما ته مشاهده ده لاد دی زمو یو ډېر لوی استاد دی نا غریب یو ځل ډېر خفقان مول درس کې وکړو مال یې مال کوم پیسې را جمع کیږي زمو په محله کې یو کس دی هغه یې جمع بیا راځي هغه غدله ورکړي دې نه راکړي څنګه خبره باندې وېد سره جمع کی چې دا لکه تاسو یو کس جوړ کړی کنه نو وېد سره را جمع شي بیا په میاشو دې نه راکړي نو دین خو بیغمه یې امام نه خو بالکل پښتنو ځان بیغمه کړي نه تنخواش ته نه څه تپوشته اغه خارو د لاندې پراتی دی هغه مشران چې د امام به د خشاک غمم کولو سبې کول زکات او قسم او خرم چې زمونږ په محله کې امام او دا سستاسو دی کلی کې مخا مشران د خارو د لاندې دي هغه امامانو به سوچ غوړي خر سردوره بوله خلکو راړل زمونږ د محلې امامو په سوچ غوړو مونږ لیدل چې خرڅ کړی دي دبره دانې باغه خلکو لور کې چې هغه خرڅول خشا کا پوری به خلکو د امام غم کولو هغه لاړ لغه خلک چې په امام به خفقېدل هه امام چې بچا بي عزت یو خلکو به هم د ټولو کړي مونږ واړو واړو په خوا به د خلکو چې چېته خیرات او واده به نو امام سره به یو ځای تلل ناغه امام صاحب له زمونږ محله والو وی چې د فلانی دی واده دی او ځای چې لاړ شو هغه ورته تاسو لاړ شئ زه نه ځم وی نه مونږ سره به ځي اخر هغه ولې مال نه دی ویلي دا زما داسې یاد دی لکه اوس چې تاسو له مخې په زمونږ په محله کې په لسپیکر اعلان وشو چې د فلاني سړي د زوی واده دی خیرات یې کړی زمونږ امام ته نه دي ویلي یو سړی به هم نه ځي څه پوه شوې په خبره باندې ور دا یو اسلامي غیرت او جذبه و په خلکو کې تاسو له یاد نه دي امام همیشه لپاره غریب وي یا اکثر خو به مسافر دا اوس د موږ خپل ملک دی بچو او د نوجوانانو علم وکړو ګره زمونږ په مولا یاد باجه وړو استادو یا با افغانستان استاد یا ول خلکو کندار استاد وي مسافر امام به هوګد کلی او معتبر شړي به سی باغه په منبر خبرې کولی هغه بس غلط کار کړو نو چا سوال لپی دا کی شي ول چې ټول قوم داغه پراو ټول قوم دا اوس دی په لور کې شو غلط کار کوي ور خو امام دې یاره غږ نه کوي کوي کو نو دا ټول خلک داغه غلط شړي پره زمونږ د خپل یاداش خبر زمونږ کلی او معتبر شړي څه غلط کار یې کړو نو په پوله مسکوړو صادره وغوړو چا نه ملک صاحب جمعه ته ولې نه ځي بیر فلانه کار میکړه مشران مې رو نه شړي بیا دور معتبر شړیو چې ټول کلی نشو شړل خو خلکو کوم دومره حیا وا چې یو غلط کار به وکړ نو بیا به یې جمعه ته نه راتلو نو دا سه اتفاق اتحاد جوړ کړي چې د عالم خلق کلاوي دام د الله یو رحم او کرم دې چې یو غلط کار کې دومره سوکشته چې تاله وایي مکوا ورکه تاسو کتلی کنه باز سره چې ګډ وګړي خلک وایي داغه وایي مشر نشه سوکمنه کولو والا نشته نو شکر او باز چې کور کې مور پلار مشر روشتا اته لوي چې غلط مگر زا شکر او باز چې په یو محله کې داسې امامي چې تاسو لوي غلط کار مکو کدا چې خلک ختم شو بس قیامت برش حضرت معاویه رضی الله عنه بدی چې سو کوئی در نه پويږي وایي معاویه رضی الله عنه ته یو حدیث مخه تراره دې چې کله بادشاہ دی او خلیفہ دی چې د الله حبیب فرمایلی چې دا سه وخت براشي چې یو بادشاہ او خلیفہ به غلط کار کوي خو پر رعیت کې وسوک منې کول والنی بدا به جهنمی وي سمې وی حدیث باندې پوښې دا سه وخت براشي چې یو خلیفہ او بادشاہ به غلط کار کوي خو څوک دومره بني چې د ته وای چې دا سه مکو نو دا خلیفہ به د جهنم یار وای وي معاویه رضی الله عنه واره کته وګوره چې ته په دې کې نه وای د جمعه پرځ په منبر وای چې بیت المال زما خپل مال دې سچې مې خوخه یا وکو وې چا سو نه وي ځکه بادشاہ په بیت المال کې دومره حق لري لکه یو فرد چې څومره حق لري وې د دې جمعې د تربلې جمعې پورې معاویه رضی الله عنه جوړه چې دا خو ځه جهنمی ګور ما یو غلط خبره وکړه او چا رسول په دې جمعې بیا وي بیا چا سا غوونه بیا دا غي نه زیات په دې جمعې چې وي یو زمیدار ول را پاسې دا سوه جمعې دتا سی وي ته خو د یو عام فرد غونتی او فرد په بیت المال کې تب یو پیسن آروانه لگه وی راکوش واسه غیر اللہ سونی و کوٹی تے وردن نکوخی و جڑت او دا اللہ شکر دے اللہ کو چی شکر دے اللہ چیز جہنمی نیم کزس غلط کار کم نسوک منی کولو والے سو عمر رضی اللہ عنہ چی اول خطبہ وی او دا اللہ دا حبیب پا ممبرو دری دنو اول خطبہ سوا وی زستاسو خادم او خلیفہ جوڑ شویم که یو غلط کار می کولو نما با منی کوئی وی او زمیدار مزل را غلیو توره والے د ټیکی نه رويس ته داسې ولې وې پړه کوله وی ګور عمر دا ګوري که غلط شوی او کوک چلےږي په دې بد نه یو وی عمر رضی الله عنه الحمد لله دې غزاک لرا چې د عمر پر عیت کې دومره سوکشتا چې نه هولو والش شکر وباسای که یو بچی درلو چې بابا چی ظلم مکو ته پلاری و خیرت دل سمای شکر وباسا کله داس خلق ختم شول نو بس ګور هر چا خپل هوڅوب جواری کوي څوک به بدکاری کوي څوک به ظلم کوي څوک به پردی زمکه رانی سي دا خو الحمدلله دمر خلق شتا چې تعالی وای چې پردی منی سا پردی حیا مالا پردی ویني متو یو پردی زړونه ما هزار وا نو دا علماء سره وتا سو پدی کی تعاون کوي زما عزت مندو بلکې هر سړی ولوای چې وای کو لا وای استاد چې څه خبره ای ته زمو دینی مشره تسی ته زمو دینی مشره نو دا جمعات به ان شاء الله دا بادولو کوشش کوي او دا زمواري به دی په لګوره د کلی دا نور مشران بمزان سره کې دا وری ته او چې کني نو مان وای زب نن امر اغل بیا بم زراشم او چې دا مسلمانان ټول یو ځای شي منس کی څه خبره یا غلری کوي وګوره دی په اول دا څه خبره الله را ولی دا ناغه جمعات لمر او ولای کړه خبره خو شیطان کور کی جی خزا خاون دی اون پا منز کی خبرشتا دو رونو پا منز کم خبکانوی خو مسجد لے مرا ولی جماعت مشاڑا وی دا جماعت خو مکشاڑ کو عرص با مشاڑش دا جماعت که غیر آبادا بدر لخیری که جماعت زمائی زتمندو عبادول زمو دا شریعت حکم دے جماعت با بادوی حدیث پاک کراغلی وہ کسم کسان با پرز دا قیامت دا عرش دا سوری دلان دی سو کسان وی؟ یو هغه سړی چې دا غزړه د جمعات سره تړلې ده او کسانو کې اوسړي سره ا جمعات سره د بزړه سره تړلې کې دکانداران بزړه سره کیوي ا زمیدار به وي نو کلم مولانا صاحب د قران او حدیثو خبره کوي دی وې را خبره وګدا کا ما هم ټماټر روړی اس خاکیږي که خرص نشول او سبزی می روړی اس خاکیږي پې می او من روړی او بدل نشول رتنلو باندې پوښوي که پوښ نشوي کله مولا درس کوي عالم ا دې وی چې بای ګوټ کول غواړي کنه نه ونه کوم وترانه لري کی د ځړ قبضه کړي دغه پټی کړي نو تاسو به زما عزت مندو د عرش د سوري د لاندې سو کی چې دا غزړه جمعات سره تړلې چې زموږ جمعات کې خو امام نشته د خلکو جمع خرابېږي زموږ د دومره انده نسل له دې چې دا دین زن کی نو سبب اس کیږي دا بچي چې جاهل لوي شي یو د عبرت خبره د کتابی نه وای د عمر رضی الله عنه زمانه کې مور پلار رال او بچی په دې سر والیو په لرګي ناغه بچی وې مونږ بچی والیا بچی رو خو دا ولې دا سکرې ناغه ورته ز په خوب د پوښیم وې دا ډانګ او لرګي لا سکه را کړي چې دا غوان او ګډي بيزي او خار سره وا اماله وی چې کله د دوو جنگ شي او خلاصي ګینن په لاس توکا ابا دې من دې درګه را خلاصو وان به جنگ بس کړي ویژه چې کور ته رانم مور خپل ور به وبله سر نیولم ما ول ډېر وی چې بس کړي خدای نه دغه کې دل مالې چې کومه فارموله خو یو بس پلاس می تو کل ویدا دواړه په گزار لګي هغه ورته ز سپین باز ګرځي سم تر باندې تعالی دغه خولي وډو نو کدا بچی مو دغه شالوي شي سبب زما عزتوند څه کوي ورا موز ګره داسې شه چې کوم سمجدار مسلمانان وي مستا سټولو پسی کیږي دا د چا ویل شي نکی هر مسلمان پسی مس کی خبر اصل کې دا چې موز ختم کولې شي استاد به قرآن سوق خای طالب حدیث سوق استاد بچوله به سبق سوق خای دا بچی چې امام نی دا بدغه شان زمای عزتمند لویږي ا سبب درله درد سر جوړي دیو جنا د خپل بچو د سبقونو زمای عزتمند انتظام کوي استاد سوداګر هم ماشاءالله ډیر مشهور دی په تبلیغ سره او دا سه اوسر کې الله خپل نیکان عالمان پیدا کړ ماشاءالله استاد سودا خو شا کې کلو کې دمر عالمان دي د خپل کلی او د وطن عالمان دي ان شاء الله دا سی کوشش وکوي کنه وکوي بای دا سی کوشش کوي چې دا جمعه ټول زمای عزتوندو زمونږ استاد سو آباد شي او دې کې باقاعده جمع کیږي پدې کې درس کیږي یو وخت د قران شریف درس کیږي بل وخت زمای عزتوندو د احادیث مبارکه او درس کیږي دا زمونږ استاد سو زمای عزتوندو کامیابی ده الله در رب العزت دې مرده ته بخنو کی پسمندگان او ته دې الله اجر عظیم ورکی موږ او تاسو سره دې الله رب العزت دا فکر پیدا کی چې اخر دې دنیا نظم عزت مند ته کړي دا بچی دې نه پکاريږي دا بنگلېم نه پکاريږي دا موتبرین نه پکاريږي په دې قبر کې واجزي پکاريږي اپ دې کې بخپل نیک عمل زمای عزت مند پکاريږي چې موږ او تاسو ځان سره غ نیک عمل زمای عزت مند مرګره کو او یاد ساتي چې شریعت قران شریف سره متعلق کو ساتلو نو چې قبر ته وردن نشي دا ټول بدل راشي په قران بدر سره ای دا خپل عمل بدر سره ای دا موز بدر سره ای دا روزه بدر سره ای دا خپل اخلاق بدر سره ای دا استاد موز دا او دس بدر سره ای استاد د جنابت دا غسل بمتا سره قبر کی وی دا جدا هر یو جدا جدا عمل له بندگی دا دا استاد مدد او نصرت د پار راضی یو یو خبره چې موږ او تاسو زما عزت مند په خپل ځان باندې او رحمیږو بل کوشش دا وکړي صحیح توبه نه ده د نجات ذریعہ دا صحیح توبه سره دا نجات ذریعہ دا یک یو سره وای چې زه الله راضی کوم او داسی راضی کوم چې داسی په بل سره راضی نشي نو په موز روجا زکات او حج دمر الله ناراضی کی سمره چې د گنہگار په توبه استوبه راضی کی چې یو گنہگار په خپل کړوخ په مان ده الله د خپل گنہگار بنده په توبه به انتها خوشالي وي دمر خوشاليږي نبی د اسلام یو مثال ذکر کړی و یو سره په سفر روانو ځان سره او با خوراک او اسکا کا غسته نو یو ځای کې دمک ولا هغه سورلی ته تختې دا او به میوړي او روټي میوړه ده په داسې ځای کې چې نو واپس به خوراک اسکا کرا تلې شي نمخ کې تلې شي بد زړه کې خفه سلو کو چې مرګ راوي چته سورې لټول چې دی سوري لاندې بپریوز ما زمرګ وراشي نو بشتا نه خوراک او اسکا کښتا دی غم غم او سوچ کې د دستر کې ورغلی چې راویښ شو چې وی کتر سورلی ور سره ولاړل دا غو سورلی و تړل دا غي نه او با او خوراک را خوشکو او دته د مرګ نفس او ژوند به راو شو دی ډېر خوشاله شو نو دا سه ویل چې الله ته مې رب او زدي بندې نو ډېر خوشاله دی ان ته الله مان ته عبدي و انا ربک دیر خوشحالی نیسو اتمی بنده او زده ربیم وی دی دمر خوشحالی نشو سمر چی دی گناهگار پتو بی اللہ خوشحالی نو اخلاص سر چی مو تاسو زمائی زتمند توبه او باسو اتوبه که خدا سی دا اللہ دا حقوق خلق اسان دی ورک دا چا پول موالی دا چا پتھے منی ولی دا چا مال مخوڑلی نو اصل بنیادی توبه دادا اصل ششن بنیادی توبه دادا کده چا سکسم مال مخړلې نو زمای عزت مند د اغه دا طریقه پرنو باندې عمرګری تپوسو کو چې د کافر مال کو سو کو خوري نو ګره د کافر مالم پتا خړل حرام دی لکه د مسلمان مال دا زموږ علما ناسی د فقه مسله دا تاسو سره دی ملکی چې څومره اندوان غیر مسلمه یا په نور اسلامي ملکونو کې اوسېږي نو زموږ د فقه مسله د اموالهم کا اموالنا و دماؤه کدماینا د دوی وینیم زموږ د مسلمانانو د وینو غنته محفوظ دي امال محفوظ دي د هندو د سکه مال به نه خوري سبا د هغه مال ته پوسمم الله رب العزت تا نه کوي د پردی حق کوم خړلې نو دی په لګورا کدا کور دې پکې خرص کو به جیداد د پاتې شي خو چې قبر له صفا مخ لاړې نو دا دې د غټي صورت ته اکدا ارس وی خو چې ته خفه لاړې ویسم نشتا غره دې په لګورې کوم سترګې پټې شوې نو دې جمعات کې یاد لرې استاد بچی ستا قرض نه خلاصې مونږه مدرسې چې جوړول نو یو دوه کسان زبکه ولي کړه ای جمړه شوې سه بچی نو ورکې لیکل انتقالیج مکه را پسې لیکلې بچی نو ورکې دغه بچی دی ګره نبی علیہ السلام یو ځل موضوع کو ابو داؤد شریف حدیث ته وی د فلانه قبیله سوکشتا نو صحابی موجود خو دې ریغه غونو بیا د الله حبیب د فلانه قبیله سوکشتا به یې ریغه په درېم درې قربان داده زیب وی تاول غغنو کولو زغ استاد د خیر یو خبره کو توجه مو ده د الله حبیب ورته وی استاد سو هغه رشتہ دار چې مړ دې هغه په پردی حق کې بندیوان دې غاړه اخلاص کړي په پردی حق کې څه شي په پردی حق کې بندیوان دې دا غاړ خپل نو ګوره غاړ په خپل خلاص کړي بل څوک درنه نه خلاص کړي کتا څه کړي نو دې مسله د شریعت زمون کامل دې نه د حضرت معاویه رضی الله عنه په دور کې یو لخر لا نو مال غنیمت د تقسیم نه مخ کې یو سړی سوا غستل نو بیا جوړ د پته ولګي د پخپلو غستو په ایمان شو امیر تراغه او هغه ته وې دا ما تقسیم نمخ کې اغست معنی واره اور ته په دې کې خود ټول سوونو زورګونو خلکو برخه زب کم کم شړې راټولو دا سنبال ک پرز قیامت به راړې ابل په خیال رسیدو نو دا سره تمره الله نه یریدو چې حضرت معاویه رضی الله نو خلیفہ وغه تراغه او هغه ته یا امیر المؤمنین دغه شان شان دې ما خدا شرط او ته یی دا خود ټول خلکو برخه ته دې تر څنګه والم زبې چا چا نه رسو دا ځان سره کا پس سره پچو کو کری کو د حضرت معاویه رضی الله عنه د دربار نه وروته یو کس ور سره ملاو شو دا ورته یی دې یو طریقه خه دا اختیار ک کی دې ش الله صلی الله علیه وسلم ودا مال خیرات کا خو د ثواب نیت په پدی کې دغه څنګه پردې مال دینو استاد جی به زر اواله مزوام چې ثواب غټم بیا خو پسله خرابې کی نور ودا خیرات کا خود ثواب نیت مکه ودا سی وایا چې د چا دی الله غیت سوکا غیت اجر ورس نو ګوره کدا سه مال مده چا خورلې جو سی پته نه لګي نو دا به خیرات کې د شریعت حکم دار او به چې الله د چا مال ما خورلې نو دا د دې ثواب ایت ورس دا تا سره به دغه یو خبره ده نو پر دې حق ور دي په لګورای ک پولا پټه د چا مسی سار کړی یا د چا سمال دې خړلې نو اصل بنیادی توبه ور دغه د چ موږ تاسو د دینه توبه واسو ځکه دا چا سرزان سر چاوړې نه پرز د قیامت به د قبر نه را پورته کېدل ګور ډېر لوی د شرمندګۍ وی الله دې موږ تاسو ټول ساتي ځکه د اعمال په اعتبار را پورته کېدل وی پرز د قیامت قران آیات ته او د الله حبیب می چا چې شې پټ کو ناغه به د سر د پاسه یې د قبر نبره پورته شي یقین ساتای کې چا سلو خان پټ کړي د سلو د چتول وسب الله ور کړی چا و مې یغلل یات بما غل یوم القیامه د قران آیات چا چې شې پټ کو ندا به د سر د پاسه یې اورا بشي وګور دا په څومره شرطور خلک به ګوري چې باید هغه د خدا کړي و چا که دوکاو کو څو وای بل مووالو هر سړی چې دوکي کوي نو دې چې د قبر نه راپورته کیږي نو قدرتی به یو جنډه یو جنډه به کمځي کی د الله حبیب وای دی کناټو سره به جنډای هغه ته کناټو د دنیا راشي جنډه لري کولې نشي څومره چې دوکل وي دا دومره به جنډه لوي سمره شي دوکلو یا چا دی یتیم مالو خړو که خپلو خړو که پردیو خړو نو مسله داسې ده چې د یتیم مال خړلې دې د خاور نه راپور ته چې سپګمونه غوګونه خلینا غور لمبی او لوګي بروزی ټول خلک به پیږي چې دا غو جوړا غسړې ده چې د دنیا کې د یتیم مال په سودخور بدلی ونی په شکل کې راپور ته کیږي ځکه سړی مجبور دی اده نه خیرات ورکای نه قرض ورکای او سود ورکای نو الله او الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس سود خور بدلی ونی په شکل کې راپورته کیږي دیو جن چا چې د عزت مند کوم حالاتو کې وفات شو په حال کې وسی کی په حال کې راپورته نبی رسول الله په زمانه کې اوسره په حج کې وفات تو دا اللہ حبیبی دا فقہا و مسئلہ کی فروی اختلاف مشتا ویدلا کفن مفن واچوئی خدا سر و لمن پٹوئی دا حاجی و دا معتمر سر سرگندی ویدے چی قبر نرا پورتا کی گی دے بوئی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و نعمت لک والملک لا شریک لک تو سمائی ذاتمند صحیح توبے بانے وزمونگا استاسو دا ٹھولو مسئلے حل کی گی بلکی جی پلاورا کل لرے مزے کور کے مو ظلم کرے دا باز خلقو دا سی اخلاق ہوئی چی خپلے بی بی تے تنگا را دا باز خزے نا خاون تنگ دے باز بچو نا مور اپلار تنگ دی دا باز مور اپلار نا بچی تنگ دی باز گاونڈی نا گاونڈی تنگ دے دا دی ٹھولو خبرو سمائی ذاتمندو چی مونگا تاسو مافیو غارو د نبی علیہ السلام بی بی و زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ او دا اللہ دا حبیب دا ترور لورم و او دیر لوی شان والا بی بی و دا بی بیانو دو جماعتون او دیو کې یو طرف تا مشرا حضرت زینب رضی اللہ عنہ و او بل طرف تا پکی حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ و دا حضرت زینب بی بی لوی شان دے نبی علیہ السلام ته وی چې زما او د نور بی بیانو تاسو سره د درې نسبتونو سره نږدې کاته یو هو حبیب کته د عبد المطلب نو سه نظم د عبد المطلب نو سه یې کستا خاندانی شرافت ته نو تاسو خاندان زما خاندان دی دوی وی د هر چا نکاح چا پلار تړلې د چارور تړلې او د دې بی بی نکاح په عرش کې تړلې شوی هوا کمزه تړلې شوی و فارش او په نکاح کې خلک ځکه ضرور لوي دوه تپوسو کا کله پلار لوي تپوسو کا او د حضرت زینب په نکاح کې سفیر او قاصد جبرئیل امین علیه السلام الله حبیب چوفات کې دوی بیا د رجب دي الله حبیب تسلی ورکي وې تاسو کې جره چاله سوګ دې دي کنه دا ما سره ټولو نمخ کې ملاوي د چاله سوګ دې دي ټولو نو ما سره مخ کې ملاوي د الله حبیب چې دنیا نه لاړو عائشہ بیبی فرمای مونږه یو چوکرا واغست لا سونه مو بهش کول چې د کبی یو بده وی رستو پتا ولګی د چوک د لا سونه دا شادي چې څوک ډیر خیرات نه کوي زینب بیبی ته چې وسره نه د پلاسو به مسکار کولو لکه با زنانا کور کې کپڑے ګنډي څوک سره جوړي تا ټول به خیرات کول پټور او مهاجر المؤمنین کې د ټولو نمخ کې د الله حبیب سره څوک ملاو ما زه اگر دې شان ته وګورې چې کله وفات کېدا نو ټولې بیبیانې راځبا کې وی مونږ او تاسو ټول د الله د پیغمبر بیبیانې یو د بنو په منس کې خامخا سرازي به یو بل توبه معافي وکړو اصل توبه دار اصل توبه زما عزت مند دار چې مونږ او تاسو صحیح توبه وباسو چا سره مو سغیبت کړي چغلي کړي سم خوړلې سکلې دي دا غټول زما عزت مند معافي وغواړو اصل توبه دارا مجمع الزوائد د حدیث یو کتاب د موسرا کتب خانه کې پروت ده اي کې یو حدیث ذکر کړي چې د الله د حبيب د اخر عمر وخت د الله حبيب راغه او خلق له وي زتا سن روانم کده چا صحقي نما نه دغه مطالبه وکړي د یو صحابي را پاسې قربان یو سفر کې تاسو نه زپ کوړه لګي درې انتقام او بدلا واستل وکړه دی خبر صحابه ته دومره زور ورکو او دغه حدیث کې د الفاظ هم دي چې فاطمی بی بی تم پته ولګي را نو حضرت حسن حسین ته وی ویلاړ شه او دا د کس له هو ایج د باباجی په ځای مونږه هوا اې د سل انتقام اخلي موږ نه واخلو. فاغوی چې نه بد الله حبیب تیار شو او ورته قربان ما چې د کوړې گزار سکلو نو زما پشا کمیس نو ستاسو پشا خو کمیس مبارک دی. دا الله حبیب کمیس اوچت کړو. هغه صحابي را منډه کا د نبی کریم علیه السلام د دې دواړو اوبو په منځ کې مهر نبوت وکړه. ادې ګسي اوږې ته ډېر نږدې و. دې ګسي اوږې ته سو د دواړو اوبو په منځ کې زموږ د پیغمبر علیه السلام مهر نبوت و. ادې ګسي اوږې ته ډېر دي سو الله حبیب را جوخ کو هغه مهر خپل کو په بس زما دا مقصد و. اې دا الله بندګانو د قیامت ډېرې ګران خبرې دي. د سچې شوی نن ګوره معافي وغواړې غن استاد امون زونا استاد زکاتونا دا ټول پدې کې ورکی صرف یو عمل نشي دا بشاله نشي ورکې دې عمل هغه عمل پدې ټول اعمالو کې روزه دا چا کو ظلمونه کړی د مزد د خیرات د ذکر دا به مظلومانو باندې تقسیم شي روزه نه تقسیمې. حدیث کی راغلی وای د بنی آدم ټول اعمال د د پاره دی وسولی وانا اجزی به. هر عمل د بنی آدم د د پاره روزه ما د پاره ده د روزي بدله وسو کور کای الله وکای. وګوره د هر عمل یو پلس یو په وسوا یو په سوار لس سوا د روزي اجر به حساب دی. ماشاءالله زموږ د پښتانه کارسی اغرض می چالوی باب السیام مونگوی نو پختنو کی گوره ده شرم هم سو گروجه نیشی خواهی کنی بیاو پی خار پرتی حل تا بیم خلق ماپ نکی نبایی نو پختانو ما شاءاللہ روجی خب نرتوب نیسی ده جنت تا دروازی دی سو دروازی دی بایی جنتو نا گوره سلور دی تاسو عوامو کی مشهور دی وی اتا دی سو جنتو نا دی جنتو نا سلور دی دروازی سو دی اتا خبر دی عوام خواصو کی مشهور ده وای جنتون اتدی جنتون سودی او دروازی سودی. ماشاءالله سوره رحمان غتا سوره شوق سرا اوری کنا الله وی ولمن خاف مقام ربه جنتا سوق چه دربد پیشی دیریگی دد پارد و جنت ندی رستو وی و من دونهما جنتا دد ودو نه علاوه دو نور جنت ندی سلور جنت ندی او دروازه اتدی یو دروازه تباب الریان وای لا يدخله الا الصائم یو دروازه د باب الریان. ریان دی ته وای چې پای کې بداسي قسمه مشروباتی پدی وڑی کې دی مسلمانانو ډیر په تکلیف روجی نیولی نو دغه روجه دار با پا دی دروازی وردن نکیگی. اللہ دی ما تا موتا ستولو تا دی سیدو بی توفیق را کی دیخ پلو عالمانو تنیزدی شاید قرآن شریف پا درسونو کی کیلی تبلیغ والاو سرگور وقتو لگوائی دری رزیوی چلوی تعلیمم چی کیگی نو آغی کم کینی او تبلیغ والا سورنون چی دی دو لما و درسونو لم کینی کړه کوم سړی تبلیغ کې ګرځي خو د مقامی علماو سره قران او حدیث نزد کوي نو داغه مسله حل کیږي. د تبلیغ بنیادی مقصد سره چې تلاړی او درد او فکر در سره پیدا شو چې ما خدا دا کمزوري ده بیا رااله د مقامی علماو سره دی د قران شریف په درس کې شمولیت وکړو نو ان شاء الله دا سکوي چې درس کوم کې نه تبلیغ کوم وخت لګوي ادا سچ مې الله دې مالم د توبې توفیق راکړي. ګوره کله سړی برسن کې پریوزي او بل مړ کې نو په دې ژوند نظر واچو هر چاله پته دې ما د شا صبر زم کې دی وي اوبای هر چاله پته دې ما پر دې حقونه صبر خور دي نو د الله ير کدا ير را لکلا نو بس مسله به حل شي چې د الله ير را لا دی مشکات شریف کی بخاری شریف کی او حدیث کی واقعہ راغلی د الله د یری په خوانو متنو کې اوسړې او خبره د الله د یری نه کوله خو پکې نه پوهی وا او اخلاص سره د نه پوهی نه دی ورته به تو رسول بچو ته وی چې ما داسې عمل نه کړی چې الله سره بسترګې څنګه ملاو نو بچو چې زمرش ما اوس فزوای او زما داغ سوزیدنی بدن کمیری چی جوڑی شی نو دا نیمی پا دریاب کی والو زوی بخاری شریف حدیث تے او نیمی چی کل سیلی راشی اغی کی والو زوی زکا ما صدا سی میری کڑی زبا سن کستر گی دا اللہ سرم ملاو بس بچو دا وصیت مطابق دا سی اوکل پلاری چی مرشو نویش وزولو داغی نیمی ری پا سمندر کی والو زولی نیمی دی سیلی پر از والو زولی الا کن فیکون دی ہوا تے میرا جمع کا سمندر تے میرا جمع انما امرو اداره د شین ای یقول له دام تے مخل او درو ورته ودا سی یو لیکو او رب تعالی زما د زړه پته دا ما سکړی نو زتا ل شرمند الله غو بخول وګوره ما سوتن لک سوچو کای خپل زاب سره وای خپل نصیحت دار چې سړی زال لوکی شرم ما د تیر جون څنګه تیر کړي پردی حقونه می سمره خوڑلی نو که دما دا جیداد پا کلار شی او بچول میس پاتی نشی نو دا می گٹا دا اکزم اختورن لار شم دار سا بچول پاتی شی پا دی که می گٹا دا نو دا خبره لگ زمائی زتمندو مخیل کئی چی ماسوطن کی نئی او سی تو بو باسی اللہ بزمون دا طولی پریشانه ختمی کی د توبی پزری اللہ طولی پریشانه ختمی یا اللہ زمون دا طول خاتمه پا ایمان الله مونږ ته زمونږ والدین او استادانو مړو ژوندو اصول فرو ته واړه او لوی ګناهونه معاف کړي یا رب کریم دارونه مسلمانان دل لري رزل زین راغلي دي دې کې چې کوم دي خپل کارونه پریخي په دې نیت باندې چې ستا استاد حبیب خبره واوري یا الله دوی او مونږ ټول ته هدایت وکړي الله دې دی دنیا فنا زوال نیمګړتیا او دا خیرت بقا او دوام زمونږ د ټولو پزړونو کې واچي یا الله زمونږ چې څومره صلاحیتونه لري دا ټول د قبر او د خیرت د جوړولو لپاره استعمال کړي رب کریم څومره بیماران دي هسپتالونو کورونو کې تورته شفای کامله عاجله ور نصیب کړي یا رب کریم د چا په منځ کې دشمنی ترپ غنۍ دي پا محبت او دوستی وانی یا رب بدلی کی یا رب کریم دچا اولاد نشتنی کمل صالح اولاد ورکی او گدچا اولاد وی اللہ دوالدینو دستر و یخوالی جوڑ کی اللہ زمون ٹھول مساجد عباد کی دعا واری جزمون دی رو دا جماعتم اللہ عباد کی یا اللہ نفس و شیطان زمون دشمن دے زمون د ټول د منن نفس او شیطان وباسي الله دا جمعه تبات کی زمون د دې کلمې د رونو په منس کې اتفاق او اتحاد راولي الله سمر جمعهونه جديد دا آباد کی او تر قیامت قائم او دائم ساتي الله مدارس دینیه نور د دین شوبې قائم دائم لري دعا وغواړي زمون د ملک بیا د بدم نه یو سلسله شروع ده یا رب کریما دنا حق خلقو د مسلمانانو نا حق ویني تويږي تد امتیانو د امت مسلمه د وینو حفاظت وکي یا الله ته د ملک امن راولي پټول اسلامي ملکونو کې امن راولي الله زموږ د ملک داندرونی بیرونی شرون و فسادون نه الہ العالمین په امن او امان کې الہ العالمین ته د هر امتی د وینو حفاظت وکي دا ملک الله د بدمنو نو ساتي یا رب کریم استا خلیل ابراهیم علی السلام د مکی د پار د ټول نو مخ کې د امن دعا کړو کامن وی دین وی دنیا وی الله زموږ د ملکونو غریبانان یو کمزور یو په دې ټول ملک او ټول اسلامي ریاستونو کې الله امن او امان راولي الہ العالمین په ټول اسلامي ملکونو کې نیکان حیادار او دیندار مشران مقرر کړي څومره بي ګناه جیلونو کې دي الله را خلاص کړي الله زموږ د څومره رونه حاضرین دي یا کم غایبین دي او زمونږ او د دوی کم دینی دنیوي حاجتونه دي الله دا ټول تر سره کړي او څومره پریشانای دي الله دا ټول ختم کړي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا او فی الاخره حسنا وکنا دا کم رور په کې راځم او دنم دعا غواړی چې الله ورته جنت فردوس ورکړي او الله دې پسمندگانو ته صبر جمیل ورکی او د دین علاوه زموږ او استادو د ټولو چې کوم مردگان د آدم علی السلام د دور نتر نه پورې فخارو کې عاجز او فقیران پراته دي چې الله ور سره در رحم او کرم موامله وکړي صلی الله تعالی علیه خیر دغه بن کړو